Thank you. ちは。 I Oh, my God. Minha pai eu respondo. Thank you. Thank you. écrit dans le milieu où les mines de torture. C'est pour l'entrée à la chambre de la société. Hogy intézelbe berakjuk az idősebb. Mi mondta ezt? Úgy tehet, hogy majd még eldöntsük, hogy hova jusson. Össze-vissza. Majd úgy csinálok, mint az intézetet csinálok, azt akkor majd így jutod, ahova küldtem. Jövő, hogy a szenvedései. Innenbe került a mancsmálló, az a nagy csomagolású mancsmálló, és csak még 452 ponton van. Emlékszesz máskor már, amikor 400 valamennyi volt, azon bírtál menni 10 kg a lisztet. Most nem visz meg, a visz már fölment 65 dinára. Hát az én mondom. Hogy menj, menj. A visz nem 15%-ot, arra az, hogy a 15, de a 15%. A 45-65, az 40%-a fülyen ment. Hol nem 15%-on ment? Mennyire főmentek az árak, ahhoz képest, hogy emlékeztik, hogy mit jöttünk ki a bund, így a pontokat, ja, hogy éjjjjj, mint 10, de még maradt is valamennyi, nem? Igen. Most még már nem visz, még 10 kell a lisztét sem venni. Meg a fotodás, hogy a liszt csak 15%-on ment, meg a fasz, mert 45-ről. Hát várjál, akkor is a lemócsóban vettünk, emlékszem? Igen, de azt hazudják, hogy a liszt csak 15%-on ment, de a hazudik az, hogy össze-vissza a rádió. Nem 15-ről ment, 45 meg 6 ment. A rádió nem mindenki, aki azt mondja. Hazudnak, nem 15%-on ment föl, 30-at vagy 45 fő. De 45, 20 dinár főjel ment, volt talán 5 dinár, most már lett talán 70. 40% a főjön. Mácsmálót értem 150 dinárig. Most 200 dinár. Hát jó, de az órának is, vagy a fórának is kell valamit küldeni. Nagyon beinkább. Ja. Milyen akkor? De a rád még azért a... Ennyi, valami. Kurva, anyának, már mennyi pénz hagyja rohani! Álljon itt le! Csabe, ha nem hatott neki, egy is mondom neki. Nem hatott már az injekció. Azt mondja, nem hatott, az ilyen ideges, mert fáj. Vagy az, mert nem látott. Nem hatott neki, abszolút. Na, majd vissza, fizeti a, az ösztöndiát, mert még nem tudom, Donát lesz egyszer, hogy mindent vissza tud fizetni Magyarországon, a külföldön dolgozik. Vissza kell neki fizetni, nem. Thank you.